Anne Bosman. Goedemiddag. Het regent online dreigementen aan scholen. Wat doe je als schoolleider als jij er eentje binnenkrijgt? Negeren, het zal wel een flauwe grap zijn, of serieus nemen en de school dichtgooien? Het is een dilemma. Straks in één vandaag na het NOS Journaal. Hier is Sydney Dijkers. Hackers die door China worden gesteund dringen bij Amerikaanse kritieke infrastructuur binnen. Zo bereiden ze zich voor op het platleggen van communicatie, transport en andere cruciale systemen. Daarvoor waarschuwen Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten. Ze dringen volgens hen onder meer binnen bij communicatiebedrijven en bedrijven die werken voor de overheid. China wil goed voorbereid zijn op een eventueel conflict met de VS, zegt China-correspondent Gary van Pinksteren. Ofwel over Taiwan, ofwel ergens anders in de Zuid-Chinese Zee of in de Indo-Pacific. En dan willen ze in staat zijn, als dit verhaal klopt in ieder geval, willen ze in staat zijn om te zorgen dat ze dan de verbindingen kunnen verbreken en kunnen zorgen dat bijvoorbeeld de Amerikanen vanaf hun basis in Guam niet meer kunnen communiceren met Azië en ook moeilijker met Amerika. China ontkent de beschuldigingen. In de stad Nagano in Japan heeft een man mensen aangevallen met een vuurwapen en een mes. Daarbij zijn 3 doden gevallen, onder wie 2 agenten. Volgens een ooggetuige zat de dader een vrouw achterna en stak hij op haar in toen ze viel. De 2 agenten zouden op het incident zijn afgekomen en vervolgens met een jachtgeweer zijn doodgeschoten. De dader verschuilt zich nu in een woning. De omgeving is afgezet en inwoners van Nagano hebben het advies gekregen om binnen te blijven. Rusland zet 5 Zweedse diplomaten uit het land. Ook wordt de ambassadeur ontboden en gaat het Zweedse consulaat dicht. Rusland doet dat in reactie op de uitzetting van 5 Russische diplomaten uit Zweden. 3 topambtenaren tegen wie aangifte was gedaan van meineed worden daarvoor niet vervolgd. Ze zouden hebben gelogen tijdens de verhoren door de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag. Volgens het OM was het niet opzettelijk onjuist wat ze verklaard hebben. De Europese gasprijs is nog verder gedaald en staat nu op het laagste niveau in bijna 2 jaar tijd. Een megawattuur kost nu bijna 26 euro. Die prijs kwam voor het laatst voor in juni 2021. De belangrijkste voortvluchtige verdachte van de genocide in Rwanda is opgepakt. Fulgence Kashima was sinds 2001 op de vlucht en is gisteren gearresteerd in Zuid-Afrika. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de moord op meer dan 2000 Tutsi-vluchtelingen in een kerk in 1994. Dat het zo lang duurde om hem op te sporen en te arresteren heeft meerdere redenen, zegt correspondent Alice van Gelder. Volgens een speciaal team dat belast is met het zoeken naar genocideverdachten, had hij hulp van familie en ook nog van medestanders. Ze schrijven ook in een verklaring dat het onderzoek hen naar verschillende Afrikaanse landen heeft gebracht. Ze bedanken onder meer Iswatini, dat was het voormalige Swaziland, en Mozambique. En ze zeggen ook dat hij heel veel alibis en vervalste documenten heeft gebruikt. Bij de Rwandese genocide kwamen in 1994 in 100 dagen tijd naar schatting 800.000 Tutsi en gematigde Hutu's om het leven. De vriendin van voetballer Justin Kluivert is licht gewond geraakt bij een overval in hun huis in Spanje. Volgens Spaanse media drongen gisteravond 3 mannen de woning binnen in de buurt van Valencia. De vriendin van Kluivert werd vervolgens gedwongen om te vertellen waar alle waardevolle spullen lagen. De overvallers waren er na een paar minuten weer vandoor en namen voor 160.000 euro aan sieraden, horloges en geld mee. Kluivert zelf was niet thuis. Hij bereidt zich voor op de uitwedstrijd van zijn club Valencia tegen Real Mallorca. Hij komt vanavond gewoon in actie. Het weer bewolkt met af en toe zon en 15 tot 20 graden. Vanavond is het zonnig. Het koelt uiteindelijk af naar 2 tot 7 graden. Morgen blijft het dan droog met op veel plaatsen zon. En wordt het opnieuw tussen de 15 tot 20 graden. Sydney, dankjewel. Bij de ANWB voor het verkeer. Erik Evengroenig, Erik. Hi, Suzanne. Goedemiddag. Ja, de spits is begonnen met vooral files in de Randstad. De meeste vertraging heb je nu op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en het Ketelplein. Er staat 13 kilometer file en de vertraging is een half uur. De A15 Europoort richting Rotterdam, tussen de Botlektunnel en Rotterdam IJsselmonde. Ook hier 13 kilometer file en een vertraging van 20 minuten. En de meeste oponthoud heb je nu op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en Werkendam is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is ruim 3 kwartier. In 1927 maakte Paken Roelf van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat die zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het vijfde zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. Het Mogelijk Zakelijke Hypothekenfonds. Mogelijk.nl. Sunweb heeft nu Last Minutes. Voordelig je vakantieboeken inpakken en wegwezen. Bekijk het aanbod op sunweb.nl. Sunweb. In de herfst van 1944 worden alle inwoners van Arnhem door de Duitse bezetter gedwongen de stad te verlaten. Voor een paar dagen denkt iedereen, maar de evacuees zullen pas maanden later naar hun geplunderde huizen terugkeren. Andere tijden over de grootste binnenlandse vlucht ooit. Vanavond om 20:30 bij de NTR op NPO 2. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. Met de Raymond waterontharder is kalkaanslag verleden tijd. Laat je verrassen op raymondwaterontharders.nl. Hou van je oren. Gun ze het hoortoestel dat de echte geluiden van het leven teruggeeft. Blijf scherp en betrokken dankzij de intelligente technologie van de Oticon Real. Ervaar dit hoortoestel 30 dagen gratis bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Profiteer nu van onze BTW-actie op raymondwaterontharders.nl. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product groot is, namelijk 6 op een schaal van 7. NPO Radio 1. Afro Tros. E-bikers willen geen helm op, laat staan de plicht een helm te dragen. Tot ze een keer een ongeluk krijgen. Straks cijfers van het opiniepanel. Feit of fictie, Lammert, jij de nasleep van wat er gebeurde bij Real Madrid. Racistische spreekkoren tegen een van de spelers daar. Een uitspraak van Tom van het Hek? Ja, die zei hier op zender, racisme komt bij alle sporten voor. Maar massale spreekkoren zien we alleen bij voetbal. Straks horen we of dat echt zo is. De 18e etappe van de Ronde van Italië. Dan die voert door de Dolomieten, gaat richting de finale nu, Gio Lippens. Ja. Is dit ook de beslissende dag in de Giro? Nee. Want morgen krijgen we een dag die mogelijk nog zwaarder is. Want dan komen ze aan op de legendarische Tre Cime di Lavaredo. Ook in de Dolomieten, vlakbij Cortina d'Ampezzo. Nu rijden ze daar een beetje onderlangs. En hebben we een kopgroep met vooral een Franse armada die daar mee rijdt. Een armee moet je dan zeggen. Met Thibaut Pinot. Dat is de best geclasseerde. Die staat op 6 minuten 48 van de leider, van Geraint Thomas. Aurélien Paré-Pentre is ook een Fransman die het goed doet. En dan hebben we ook nog eens keer Warren Barguilderen. Met een paar Italianen proberen zij weg te rijden bij dat peloton. Ze hebben op dit moment 5,5 minuut voorsprong. Het zou wel eens tot aan de finish kunnen gaan leiden. Want daarachter wordt wel gereden door de ploeg van Geraint Thomas. Maar we hebben nog maar 27 kilometer. Ik moet het wel juist zeggen. 27 kilometer te gaan. Gio was dat. En die horen we straks natuurlijk nog vaker in deze uitzending. Nu, als de school een dreigbericht krijgt. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Ja, dan zit je met een groot dilemma. De afgelopen dagen kregen meerdere basisscholen en middelbare scholen online bedreigingen. Gisteren in Amsterdam 20 gevallen waar gedreigd werd met een schietpartij. Het Spinoza 21st sloot daarom de deuren. Ook vandaag was het weer raak. Vanochtend gingen een basisschool in Amsterdam-Zuid en een VMBO in Utrecht dicht uit voorzorg, Lammert. Ja, veel van die bedreigingen worden rondgestuurd op Snapchat en gedeeld in klasse-apps. Volgens de Amsterdamse driehoek, die bestaat uit de burgemeester, het OM en de politie, zijn er geen aanwijzingen voor een reële dreiging op de scholen in Amsterdam. De driehoek houdt rekening met kopieergedrag. Lynn Lauwe is crisisadviseur van Stichting School en Veiligheid. Goedemiddag, mevrouw Lauwe. Goedemiddag. Hoe hebt u bij de stichting te maken met die bedreigingen van de laatste tijd? Mm-hmm. Nou ja, wat jullie inderdaad net ook in de introductie omschreven, dat zien wij ook gebeuren. En dat vinden we wel opvallend, op zijn minst. Mm-hmm. Ja, en nemen we scholen ook contact met u op? Van wat moeten we nou doen? Ja, scholen kunnen ons bellen rondom van alles rondom sociale veiligheid. Maar inderdaad ook als die onder druk komt te staan. Daarvoor hebben we ook een speciaal calamiteitenteam. Dus ja, als er echt een ingrijpende gebeurtenis is met een grote impact, dan zijn wij bereikbaar. Ja, en dat is dit, hè. Neem ik toch aan dat u dat zo kwalificeert, hè, als er zo'n dreigement komt. En dat je dan denkt, ja, wat moet ik ermee doen? U helpt scholen met het realiseren van een veilig klimaat. Eerst maar eens wat algemene, mm-hmm. Wat doet u dan? Ja, het bevorderen van een sociaal veilig klimaat op school, dat is iets wat eigenlijk elke dag aandacht vraagt. Scholen die werken aan een veilige omgeving voor leerlingen, zodat leerlingen tot leren kunnen komen. En in dit geval, ook zo'n dreiging heeft een enorme impact. En u kunt zich voorstellen dat het veiligheidsgevoel daarmee dan wordt aangetast. Mm-hmm. En hebt u dan een soort panklaar advies voor schoolleidingen bijvoorbeeld, mm-hmm. die u bellen? Nou, in het geval van een dreiging is ons eerste advies altijd om contact op te nemen met de politie. En ja, volgens mij zien we ook dat dat gebeurt. Maar vervolgens is het aan de school om te gaan met de onrust die daardoor ontstaat. Mm-hmm. Dus u kaart het dan in feite terug. Want zij zit van, ja, maar wat moeten we dan? Nou, in die zin dat we er wel zijn om de scholen te ondersteunen en mm-hmm. met ze mee te kijken naar, oké, wat zijn nu de eerstvolgende stappen om te doen? Maar ik wilde wel even benadrukken dat het belangrijk is om als allereerste stap in ieder geval de politie in te schakelen en daar een melding te maken. Ja, en dan mogelijk, want dan kunnen zij beginnen met het onderzoek. Mm-hmm. Ja, en dan mogelijk een inschatting te maken. U zegt niet, gooi sowieso de deur dicht. Nou, ik denk dat dat, u omschreef het net heel mooi als een dilemma. Dat is echt een dilemma voor een school. En dat zal één afhangen van het advies van de politie, uiteraard. Maar aan de andere kant ook in ja, hoe groot de onrust is die op dat moment ontstaat op de school. Mm-hmm. Ja. Zeg, nou zien we ook dat er middelbare scholen worden bedreigd en basisscholen. Is op een basisschool een andere aanpak mogelijk nodig dan op een middelbare school? Nou, we adviseren daarin wel dezelfde stappen. Hè? Dus goed communiceren met zowel medewerkers, leerlingen als ouders. Goed kijken hoe iedereen erbij zit. Dat blijven monitoren, ook met oog voor ja, meer kwetsbare leerlingen of medewerkers. Maar in het basisonderwijs is vaak de relatie met juist de ouders wat intensiever dan bij middelbare scholen. Dus die vraagt dan wel extra zorg. Mm-hmm. Maar betekent dat ouders meer betrokken worden bij bijvoorbeeld een beslissing om dicht te gaan of niet? Nou, het is daarbij vooral heel belangrijk om aan te geven waarom dat besluit wordt genomen. En wat er allemaal aan gedaan wordt of hoe tot er zo'n besluit is gekomen. Mm-hmm. Ja, dus is dat op basis van het advies van politie of is mm-hmm. dat op basis van andere inzichten? Ja, ja. Ja, er valt dus niet iets algemeens voor te zeggen. U zegt je moet dat per situatie inschatten, voor zover je dat natuurlijk kunt. Lammert, die mm-hmm. online bedreiging op scholen, niet voor het eerst hè, dat we daarvan horen. Nee, het is de afgelopen tijd steeds vaker raak. Vorige zomer kreeg een basisschool in Arnhem al dreigmails. Er werden die zomer ook dreigementen gestuurd naar scholengemeenschap De Werkplaats in Bilthoven. En dit jaar in april ging ook een basisschool in Huizen dicht door verontruste. En in Zaandam is in april een school gesloten na doodsbedreigingen. Daar heerste echt een groot gevoel van onveiligheid onder de leerlingen. Ja, ik dacht zo van, ja, wat gebeurt er gewoon? Ik dacht, zijn ze ziek of zo? Maar toen kreeg ik te horen dat ze belediging kreeg van de docenten. Ja. Iemand zei, ja, ik kom morgen met pistool naar school. Verschrikkelijk. Ik ben wel een beetje bang. Dat wel. Ja, Lynn Lauwe van Stichting School en Veiligheid, we horen hier een leerling. Wat voor impact heeft de sluiting van een school misschien iets algemener op kinderen? Mm-hmm. Het onderbreekt de regelmaat. Dus de vraag is, wat is de impact van zo'n sluiting? Nou, alleen al van de sluiting zelf, dat onderbreekt de normale gang van zaken of de dagelijkse dingen. Hè? Dus als je 's ochtends opstaat, dat je dan een beetje een verwachting hebt van hoe de rest van de dag loopt. Mm-hmm. Dat alleen al, dat heeft invloed inderdaad op het veiligheidsgevoel. Dus als de school overgaat tot een sluiting, dan zeggen wij, is ons advies inderdaad ook om wel zo snel mogelijk weer het onderwijs weer op te starten om juist weer die regelmaat te bieden. Omdat dat weer het vertrouwen geeft. En ja, dat moet ook langzaam weer groeien. Hè? Ook al gebeurt er na zo'n dreiging niks, dan nog is de impact ervan wel heel groot. Ja, want kun je kinderen daar eigenlijk op voorbereiden dat de school eventueel gesloten wordt? Je hebt natuurlijk in Amerika al die cursussen van hele schoolklassen die onder de tafel moeten duiken en die krijgen te horen wat ze moeten doen als er iets ergs gebeurt. Is dat goed of juist niet om dat te doen? Ja, kijk, scholen hebben een veiligheidsplan. Hè, dus sowieso beleid op hoe borgen we de veiligheid hier in school. Onderdeel daarvan is altijd ook een crisisplan. Dus hoe gaan we om met als er een calamiteit is of een ingrijpende gebeurtenis. En het kan voorkomen dat dit dan een van de dingen is die gebeurt. Maar ja, over het algemeen krijgt een schoolleider misschien één keer in zijn carrière te maken met een calamiteit. Ja, dan zou je allerlei verschillende scenario's moeten uitwerken. En dat zie je dat eigenlijk gewoon onhaalbaar is. Mm-hmm. Mark Deuze is hoogleraar mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag, meneer Deuze. Goedemiddag. Veel van die bedreigingen waar we het over hebben, die worden online gedaan. Wat is uw inschatting van wat er op het moment aan de hand is? Ja, het past helaas in een wat langere, ook internationale trend van de afgelopen, zeg maar post-pandemie, anderhalf, twee jaar. Je ziet het ook in andere landen, in Australië, Canada, Amerika, Engeland, waarin jongeren, kinderen eigenlijk nog, zou je bijna kunnen zeggen, vaak in de leeftijd van tussen de 13 en de 17 jaar, inderdaad hun eigen school of de school van vriendjes en vriendinnetjes bedreigen via sociale media. Of het nou Snapchat of TikTok is. Het komt vaker op als er net ergens een daadwerkelijke calamiteit plaats heeft gevonden. Dat is dan gelukkig niet bij ons, maar wel bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. En dat gaat dan rond en dan, wat we dan vroeger qua jongensstreken zouden noemen. Die streken zijn nu genetwerkt op sociale media en krijgen daardoor eigenlijk een wereldwijd vervolg. En dan krijgen we er ook hiermee te maken. Ja, en als er dan scholen worden gesloten, is dat ook een beloning? Nou, de grootste beloning eigenlijk is wat we nu met elkaar aan het doen zijn. Is er in de reguliere media aandacht aan besteden. Dat is het paradoxale van een internetcultuur. Je zou denken van nou, als er op internet over gepraat wordt, is het al genoeg voor een feestje voor dit soort mensen en hun volgelingen. Maar het krijgt juist status als er ook in de media verslag over wordt gedaan. De media die jongeren zelf dus niet volgen, met alle respect. Radio, televisie, krant, tijdschrift. Maar als inderdaad de reguliere journalistiek en mensen zoals ik zich hierover moeten gaan uitspreken, dan. En nogmaals, dat is ook belangrijk dat we dat doen. Want ik vroeg me af, zouden we dat dan niet moeten doen? Ja. Nou, het is niet zozeer van dat we dat niet moeten doen. Ik bedoel, het is ook helemaal geen kritiek op de manier waarop de journalistiek of experts ermee omgaan. Ik denk dat het heel zorgvuldig is en dergelijke. Je kan het ook niet negeren, want het is natuurlijk heel serieus. En zoals er werd bediscussieerd, het heeft grote gevolgen voor de kinderen in de klas. Maar het blijft uiteindelijk een hele vervelende qua jongensstreek die zo wel ontzettend uitvergroot wordt en ook een soort van legitimiteit krijgt. En dat is eigenlijk een vervelende bijkomstigheid. Ja, mevrouw Lauwe, hoe moet je daar dan mee omgaan? Hè? Als er toch, daar kun je van uitgaan dat er wel veel qua jongensspel bij komt kijken. Maar je weet maar nooit, hè? Ja, inderdaad. Aan het begin, hè, het eerste moment als zo'n dreiging binnenkomt, weet niemand wat daar precies achter zat. Dus je zal het elke keer weer echt heel serieus moeten nemen. Mm-hmm. Ja. Wat raadt u overigens ouders aan? Hè? Want die kunnen misschien wel volgen wat de school doet. En als de school zegt, ja, we gaan sluiten, dan is dat zo. Maar als de school besluit open te blijven, dan kun je zelf nog een afweging maken. Wat raadt u ouders aan als dit bij hun op school aan de hand is? Ja, nou, dat is natuurlijk heel invoelbaar. Want zowel een ouder wil heel graag dat zijn kind naar een veilige omgeving op school gaat. Maar dat is hetzelfde standpunt als de school zelf. Die wil natuurlijk ook alleen zijn leerlingen ontvangen als die de veiligheid kan waarborgen. Als er enige twijfel is, ook bij ouders, dan is het aan school de uitdaging om zo goed mogelijk uit te blijven leggen waarom ervoor gekozen is om te doen wat ze nu doen. En in dit geval dan om de school open te laten. Ja. Op basis van welke adviezen, misschien dat er nog aanvullende acties zijn ondernomen, om toch die veiligheid te kunnen borgen. En het helpt dan soms ook om een aanspreekpunt duidelijk te communiceren naar ouders. Van als u vragen heeft of twijfels, kunt u daar en daar terecht. Ja. En meneer Deuze, ik vroeg me nog af, kunnen scholen nog iets doen hiertegen? Zich hier tegen weren bijvoorbeeld, of wapenen tegen die online bedreigingen? Nou ja, op zich is een standaard antwoord op zo'n vraag altijd digitale geletterdheid. Dat doen scholen op zich afzonderlijk al best wel veel aan, zeker in Nederland. En het staat ook in het regeerakkoord dat er een landelijke aanpak daarvoor moet komen. Maar dat heeft de afgelopen jaren al behoorlijk wat voet in de aarde gehad. En dat proces gaat niet al te rap. Maar dat is wel een eerste stap, hè? Een soort gestandardiseerde aanpak, digitale geletterdheid. Niet zozeer om mensen te waarschuwen tegen internet en sociale media, maar meer een kritisch besef te laten ontwikkelen over, ja, wat moet je geloven, waarom kan jij meegaan en wat kan absoluut niet. Want kijk, hier uiteindelijk gaat het hier vooral ook over het feit van dat je, als je iets op sociale media doet, ook iets heftigs als dit, je eigenlijk, zeker als kind, de gevolgen daarvan niet kan overzien. Mm-hmm. Het is niet zoiets als iemand duwen op het schoolplein, die valt om en roept au. Dan zeg je, dan zie ik meteen de consequentie. Maar iets geks op sociale media roepen, en ja, 20 scholen gaan dicht en kinderen raken getraumatiseerd. Ja, dat zie je niet. En dat maakt besef, het ingewikkeld. Ja, precies. Ik dank u wel. Mark Deuze was dat, hoogleraar Mediastudies. En Lynn Lauwe van Stichting School en Veiligheid. Wilt u reageren op dit of andere onderwerpen in onze uitzending? Dan kan dat via de chat op 1vandaag.nl. Straks onze verslaggever, die is bij de Amsterdam Arena nu. Daar treft hij fans van Bruce Springsteen, die daar vanavond een concert geeft. Maar er zijn ook fans van Tina Turner, gisteren overleden. In 1996 was Tina de eerste die een concert gaf in de Arena. En daar wordt ook over gesproken. Voor het verkeer naar Erik Evengroen. Ja, het is al behoorlijk druk. Er staat bijna 450 kilometer file in het land. De meeste vertraging nu op de A27, Breda richting Gorinchem. Bij Werkendam was een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij, maar verkeer moet nog rekening houden met 3 kwartier vertraging. 1 vandaag. Lammert, AM-radio. Moeten we nog uitleggen wat het is? Ja, nou misschien wel. Ja, want Ford gaat weer ouderwetse AM-radio's leveren in al hun nieuwe auto's. Ze doen het vooral omdat de noodzenders in de VS nog op AM zitten en niet op FM. En in het geval van geen internet of satellietontvangst kunnen mensen zo toch nog bereikt worden. Ja, het klinkt ons hier allemaal een beetje ouderwets in de oren, maar ik ging even kijken. En ook in Nederland zijn er nog volop radiozenders die op AM uitzenden. Radio Babylona in Musselkanaal bijvoorbeeld. Radio Babylona. De vrije radio van Peenkoloniën en omstreken. De nummer 1 van de Middengolf. Radio Babylona. Op AM 1008 kHz. Ah, dit willen we allemaal maken. Of Radio Sea Breeze, ontvangen in Friesland en het midden van Nederland. Alweer een nieuw uur op Radio Sea Breeze. Zet je radio klem op 1395 AM. Hallo, daar zijn we weer. Ja, ik vond zelfs een zendschip in Harlingen, je wilt het niet geloven, waar vandaan Radio Seagull, of eigenlijk Radio Seagull, want het is een Engelstalige zender, uitzendt, met misschien wel de beste station call ooit. Radio Seagull, where the music comes first and the people come back. Ja, dit AM-radiostation zendt vooral progressieve rock en alternatieve muziek uit. Echt iets voor de liefhebbers, legt oprichter Sietse Brouwer uit. Wij draaien liever, als je van de oude LP spreekt, draaien wij liever kant 2 nummer 3. Wat een plaatje is van 10 minuten, niemand kent, maar heel goed is. Dan dat we kant 1 nummer 1 draaien, wat een liedje van 3 minuten is, wat iedereen kan meezingen. Want dat draait iedereen al. Maar ja, ze zenden ook uit via internet en DAB+. Dus ik vroeg hem of er nou veel mensen via de AM naar ze luisteren. Nee. Er zijn wel luisteraars. Maar in absolute aantallen raak je daar niet van in de war. En als je de kosten er tegen afzet. We zeggen wel eens, grappend onder elkaar, je zou bijna goedkoper iedere luisteraar een cd van het programma kunnen sturen dan de hele infrastructuur in stand te houden om uit te zenden. Ja, het uitzenden via AM is dus ook echt iets voor de liefhebbers. Want ja, we hebben nu DAB+, alhoewel Brouwer daar niet veel vertrouwen in heeft dat ooit nog goed van de grond komt. Ik denk als je 100 willekeurige mensen op straat vraagt, luister je wel eens naar AM? Dan zeggen ze alle 100 nee. als je die 100 mensen vraagt, luister je wel naar DHB Plus, zeggen ze ook alle 100 van nee. Ja, en als hier de stroom in het internet uitvalt, dan heb je dus ook mooi geen DAB-radio. Helemaal geen radio waarschijnlijk, omdat alles via internetprotocollen loopt. Maar geen nood, in dat geval hebben we gelukkig nog het zendschip van Radio Seagull in Harlingen achter de hand. Als alle stroom in Nederland zou uitvallen, dan zetten wij de generatoren aan boord aan en we zetten de zenders aan boord aan en we kunnen gewoon radio maken wat iedereen met een radio met batterij dan in dat geval gewoon kan ontvangen. Gisteravond kwam dat verdrietige bericht naar buiten dat Tina Turner was overleden. Behalve eigen hits vertolkte Turner ook liedjes van Bruce Springsteen. En die rockheld uit Amerika staat vanavond in de Johan Cruijff Arena. En dat is de plek waar Tina Turner als eerste wereldster ooit een concert gaf. En dat verliep in de tijd niet helemaal vlekkeloos. Onze verslaggever Joris Kreugel, die is in Amsterdam, ging op zoek naar fans van Bruce Springsteen en van Tina Turner. Hey little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, oh, oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? Can he do it? Gemoedelijk sfeertje hier bij de arena. Mensen staan te wachten voor de hekken, zitten op het gras, spelen gitaar, zoals je hoort. En wachten tot 7:30, wanneer de Bos gaat spelen. De deuren zijn nog dicht. Ja. Ja, spannend altijd weer, hè? Of je toch nog een goed plekje hebt, hè, met al die mensen. Is het de eerste keer voor een concert hier en Bruce in de arena? Of? Arena is denk ik iets van het vierde concert van mij. Ik was bij het allereerste concert van Tina Turner destijds. Dat was in 19... Ik dacht in 1996. Ja. Deed het met je toen je gisteren het nieuws hoorde dat ze overleden was? Ja, ik was helemaal verdrietig. Meteen ook wel weer blij dat ik erbij was geweest destijds. Ik heb ze daarna ook nooit meer live gezien. Je hebt ook een kartonnetje, wat is dat? Nou, ja, ik heb begrepen dat hij het niet meer doet. Maar Bruce Springsteen deed altijd, kon je altijd verzoekjes doen. Verzoeknummertje opgeschreven. Wat staat erop? Bruce, you're simply the best. You're simply the best. Ik ga 5 keer dit jaar naar deze tour, naar Springsteen. Heerlijk in de arena, hè? Ja, hier is het geluid perfect, hè? Je begint gelijk bij te lachen. Nee, wij staan op de plekje waar het geluid het minst slecht is. Het dak gaat vanavond nog eens dicht, dus dat wordt echt een grote sporthal. Ja, ik ben hier al een keer bij Kensington geweest, de Rolling Stones, U2, maar ook Tina Turner. Allereerste concert in de arena. Nee, toen was het al heel erg. Maar het is niet, voor mij nog niet veel verbeterd, dat kan bijna niet. Tina overleden, gisteravond kwam het nieuws naar buiten toe. Wat tekende dat voor je? Een schok natuurlijk, sowieso. En ik ben er een aantal keer geweest, want ze heeft ook in Ahoy gespeeld in 1990 en 1991. En dat was wel goed overigens, Tina Turner. Maar toen gingen ze iets grootser uitpakken en toen kwam ze hier in de arena terecht in 1995. En dat was een ramp, ja. Tina heeft ook nog eens wat gezongen van Bruce, hè? Dancing in the Dark, onder andere, tijdens een tournee. Maar dit soort mensen, dit soort legendes mogen daar ook, vind ik, van elkaar. Ik ben een aantal jaar geleden in Barcelona geweest en het was net Prince overleden. En toen zong hij Purple Rain en dat was natuurlijk ook kippenvel toen in het Nou Camp. Zo, Jenny, lekker aan het eten. Ja, dat moet ook even gebeuren. We moeten een beetje een ondergrondje hebben. Ja, want we zijn gisteravond zijn we gekomen. Ja? Het was 7 jaar geleden of zo, hè, dat hij in Den Haag was. Dat was de laatste keer. Okay, hij is al 73. Ja, daarom. Daarom. Dus we moeten het nu wel pakken. Daarom gaan we ook 4 keer heen. Wat? Wij gaan 4 keer heen. Je gaat 4 keer? Ja. De arena, ja, het is een tempel waar ook nog wel eens wat... Ik vind de arena eigenlijk waardeloos. Dat hoor je vaker, hè, met het geluid. Ja, dat geluid is gewoon slecht. Ja. Ik ben hier ooit inderdaad ook geweest, toen was Tina Turner hier zo. En dat was mijn eerste arena-concert. En van dat geluid hoorden we haast niets. Wat heeft het met je gedaan? Vreselijk. Ja? Kijk, ze was 83 en oké, wat heb je dan nog? Maar dan nog. Maar dat zo'n grootheid inderdaad dan is gegaan en dan... Jeetje, poel. Nee, ik vind het wel... het doet wel wat met mij, hoor. Ja, ik ben toen ook bij haar laatste concert. Dat zij, toen was ze 70. En toen wilde ze, toen had Oprah Winfrey had toen tegen haar gezegd van je kunt het nog. En toen wilde zij nog een DVD maken, een concert-DVD. En dat wilde ze per se in Nederland. En toen is ze naar het Gelderdoom gegaan. Dat was fantastisch. Ja, maar hier in de arena, hoe was dat? Want ik begreep, uit de verhalen dat die eerste 20 minuten, die waren niet om aan te horen. Nou, dat weet ik eigenlijk helemaal niet meer, joh. Dat is weer vergeten. Ja, dat ben je vergeten. Nee, niet van de spanning, maar... Ja. Nee. Mooi, maar ik vond het geluid wel heel slecht. En toen hebben wij op een gegeven moment ook gezegd, we gaan niet meer naar Arena concerten. Ik bedoel, de eerste keer dat ik naar Bruce Springsteen ging, was in 1985. Dat was in de Kuip. Dat was in de Kuip. Ja, ja, en die is geweldig. En daar is het geluid wel goed. Ja, dat is echt heel goed. Ja, het is heel jammer dat hebben ze in de Arena niet voor elkaar gekregen. De enige keer dat ik daar ben geweest in de Kuip ben concert, het was op volle toeren. Met Jan Rietman. Fantastisch geluid. Ja, als je maar in de sfeer bent. Ik bedoel, hoe lang gaat Bruce nog optreden? Weet je niet. Nou, 73, nou. Daarom. Ja. Zelfs naar de Arena. Bruce en Tina, eigenlijk past het wel een beetje bij elkaar. Heel erg. We hebben het gisteravond nog, had mijn dochter het nog even opgezocht op YouTube. En dat was een opname van Dancing in the Dark van Tina in Japan. Dus dat was wel heel grappig. Hebben we dat nog even gezien van, oh ja, dat was ook, dus deze wel heel goed. Denk je dat Bruce straks zometeen ook een ode gaat brengen? Ja, hij zal het zeker benoemen. Ja. Absoluut. Ja, dat kan niet anders. Dat moet echt. Ja. I'm on fire. Oh, I'm on fire. Bij de fans in ieder geval een overlap. De Tina Turner fans die ook gaan voor Bruce Springsteen vanavond in de Amsterdam Arena. Dus een verslag was dat van Joris Kreugel. Grootschalig boeren met oog voor de natuur, dat blijkt te kunnen. In Duitsland hebben ze daar flink ervaring mee. Misschien een concept dat ook in Nederland kan worden toegepast. Dat horen we zo meteen. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. In de Japanse stad Nakano zijn 3 doden gevallen, onder wie 2 agenten, nadat een man mensen aanviel met een vuurwapen en een mes. Volgens een ooggetuige heeft de dader een vrouw neergestoken en vervolgens de gealarmeerde agenten met een jachtgeweer doodgeschoten. Er komt een instituut voor mijnbouwschade, heeft staatssecretaris Velbrief van Mijnbouw bekendgemaakt tijdens een overleg in Heerlen. Zo'n 10.000 mensen hebben nog schade aan hun huizen. Limburgse gemeenten hadden daarom om zo'n instituut gevraagd om de schade af te wikkelen. Amerikaanse inlichtingendiensten denken dat Oekraïne achter de droneaanval op het Kremlin zat eerder deze maand. De Amerikanen maken dat op uit onderschepte gesprekken van de Oekraïnse inlichtingendiensten. En de Duitse politie is gisteravond uitgerukt in het dorpje Bentveld nadat mensen hulpgeroepen hadden gehoord. Bleek alleen te gaan om een jongen die een online spel aan het spelen was en zijn medespelers om hulp riep, terwijl het raam nog open stond. Hij belooft nu zijn dorpsgenoten in Bentveld om voortaan stiller zijn emoties te uiten tijdens het gamen. Goed zo, Sidney, dankjewel. Willemijn, ja, mooi, beter, best. Komende dagen. Ja, nou ja, als je van heel zonnig weer houdt en wat hogere temperaturen, dan zit dat toch wel enigszins in de verwachting. Vandaag duurde het even voordat de temperatuur wat begon te stijgen. Hangt alles samen met de bewolking. We hebben te maken met een zwak front, zoals we dat dan noemen, wat over ons land heen aan het trekken is. En vanochtend vooral boven het noorden hing en inmiddels een beetje boven het zuiden van ons land aan het slepen is. Maar het is zo'n 18, 19 graden geworden in het zuiden. 14, 15 op de Waddeneilanden. Komende nacht is het ook vrij helder. Misschien in het noorden net wat meer bewolking, maar zeker op die heldere plaatsen, met name boven de zandgrond, kan net als afgelopen nacht de temperatuur best wel dalen naar op neushoogte 1, 2 graden. En aan de grond hadden we afgelopen nacht ook, en voor komende nacht is dat ook wel reëel, is er wel kans op wat lichte vorst. Vorst aan de grond dus. Morgen dus een fris begin van de dag en uiteindelijk zonneschijn op veel plaatsen. In het noorden af en toe wat meer wolkenvelden. Blijft het droog, 14, 15 graden daar. En in het zuiden in het zonnetje zo'n 19 of 20 graden. En met name aan zee staat er wel aardig wat wind, zeker in het zuidwestelijk kustgebied. Oké, dankjewel. Voor het verkeer naar Erik. Ja, het is een drukke spits en ongelukken zorgen nu nog voor extra vertraging, zoals op de A6, Lelystad richting Emmeloord. Bij Urkus is een ongeluk gebeurd. Er staat 8 kilometer file en de vertraging is bijna 3 kwartier. De A8, Zaanstad richting Amsterdam, tussen Zaanstad, Assen-Delft en Knoopend Koenplein. Ook hier is een ongeluk. De verbindingsweg is dicht, vertraging ook een half uur. De A27, Breda richting Gorkum, tussen Oosterhout en industriegebied Avelingen, 20 kilometer file rijden. Ook hierdoor een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij en de vertraging is nog ruim een half uur. En tot slot de A50 Arnhem richting Oss, tussen knooppunt Grijshoort en Heteren, 9 kilometer file en 20 minuten vertraging. Hier staat een auto met pech en de rechterrijstrook is dicht. En nog een kleine 10 kilometer in de etappe van vandaag in de Giro, Gio. Ja, de mannen zijn begonnen aan de slotklim. De slotklim in twee delen. Eerst krijgen we een 5,5 kilometer tegen bijna 10%. Het steilste stuk dan, een afdalingje. En daarna nog eens een keer tot aan de top. 2,3 kilometer tegen bijna 7%. En dat, dat levert toch aardig wat werk op straks voor de grote mannen in het klassement. Want we zien dus die kopgroep. Die bestaat uit 6 man. Thibaut Pinot, Aurélien Paré-Peintre, Warren Barguil. Dat zijn die 3 Fransen. Dan hebben we Philippe Ozzanna, Derek Guy en Marco Frigo. Dat zijn de mannen die daar nog bij zitten. Maar dat groepje zal zo meteen uit elkaar slaan. En het gaat er toch om, gaan ze het redden om inderdaad die voorsprong, en ik denk het wel, te behouden tot aan de top. En dat betekent dat zij dus voor de etappe-overwinning gaan strijden. Maar we kijken natuurlijk ook wat erachter zit. En daar zit nog een uitgedund pelotonnetje met Geraint Thomas. Heeft 2 ploeggenoten bij zich, onder andere Tijmen Arendsman. Dan zien we Primoz Roglic, de nummer 3 in het klassement. Op 29 seconden staat hij met nog 3 ploeggenoten. Onder andere ook Koen Bouwman, die andere Nederlander. En Almeida, de nummer 2 in het klassement, die staat op 18 seconden. Die heeft ook nog 3 man bij zich. Zometeen is het gevecht voor de klassementsmannen. Want er wordt zeker gestreden om iedere seconde met die zware etappes die we nog gaan krijgen. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Snelle verduurzaming van de landbouw is een belangrijk thema bij de gesprekken over een landbouwakkoord. En het blijft lastig om alle partijen op 1 lijn te krijgen, want ja, de belangen die zijn groot. Minister Adema van Landbouw die wil dat in 2030 15% van onze landbouw biologisch is. Nu is dat nog maar 4%. Er is dus een hoop te doen. En misschien moeten we eens bij de Oostenburen kijken, want in Duitsland wordt grootschalig biologisch geboerd. En met succes. In de studio is Katja Logacheva, onderzoeker bij Wageningen Research. Van harte welkom, fijn dat u er bent. Straks gaan we kijken, mevrouw Logacheva, naar wat er in Duitsland gebeurt. Maar eerst toch even dat landbouwakkoord. Hè. Waarom moet het aandeel biologische landbouw zoveel groter worden in Nederland? Want je zou toch zeggen, het gaat hartstikke goed met die landbouw hier. We zijn op een na grootste exporteur van landbouwproducten. Ja, dankjewel. Maar dat moet het nou allemaal anders. Dankjewel voor de uitnodiging. Inderdaad, we zijn een heel groot landbouwland. En kijk, van oudsher hebben we natuurlijk een hele lange tijd de focus gelegd op vooral goedkoop en efficiënt produceren. En dan praat ik met name over de periode na de Tweede Wereldoorlog, waarbij men vooral gericht is geweest op het zo efficiënt mogelijk organiseren. Daar zijn we heel erg succesvol in geworden. We zitten in een delta, dus we hebben hele goede landbouwgrond. Maar daarnaast hebben we natuurlijk onze havens en we hebben binnenvaartschepen die onze spullen Europa inbrengen. En dat succes heeft niet echt gestimuleerd dat de ondernemers overgaan naar een andere vormen van landbouw. Mm-hmm. Ja, en daarom zitten we met wat we noemen de reguliere landbouw. En toch is er naar 15% dan zouden we moeten als het gaat om biologische landbouw. En nu is het aandeel 4%. Hoe staan we dan Europees gezien, zeg maar, in een rijtje? Nou, helaas zitten we toch wel ergens in de onderste helft van het lijstje, zeg maar. Wij zitten ongeveer op 4-5% als het gaat om het areaal. Je kan op meerdere manieren natuurlijk kijken naar de grootte. Maar als het gaat om het areaal, dan is het tussen 4-5%. Om een vergelijking te trekken met de aanvoerder van die lijst, dat is Oostenrijk. Daar zit men aan 25%. Dus een kwart van alle areaal is biologisch. Maar waar zit het verschil dan in? Wat heeft het te maken met wat in de hoofden van de Nederlandse boeren zit, of zijn die conservatiever en of ze doen hebben ze er in het buitenland meer gevoel voor dat biologische? Kijk, het is natuurlijk heel erg lastig om vergelijking te trekken tussen ons land als Nederland en alle andere lidstaten, omdat, u haalde net voorbeeld aan uit Duitsland. Duitsland is echt een wezenlijk ander land dan Nederland. Het is een groter land qua oppervlakte. Er is een grotere populatie. De bevolkingsdichtheid is echt heel anders. Dus in die zin hebben we echt te maken met per land andere contextuele factoren. Uit onderzoek weten we wat vooral specifiek voor Nederland belemmeringen zijn die onze boeren niet doen omschakelen. Die belemmeringen zitten zowel aan de vraagkant als aan de productiekant. Aan de productiekant is eigenlijk de grootste belemmering die wij zien bij de boeren is grond. Biologische landbouw is een vorm van extensieve landbouw. Dat betekent dus dat je meer grond nodig hebt om dezelfde hoeveelheid product te produceren. Die grond in Nederland, zoals we weten, is duur of niet beschikbaar of het is onhandig. Ja, en dat is echt een hele belangrijke obstakel. Maar zeg je dan van, dat kan gewoon dus niet in Nederland? Nou, daar zijn natuurlijk wel voor een heleboel mensen. Uit onderzoek weten we dat er een soort van 3 groepen zijn van boeren. Dus je hebt de ene groep, dat zijn boeren die biologisch boeren of in omschakeling zijn. Dan hebben we nog andere groep boeren. Dat zijn boeren die denken van, nou ja, het past mij niet. Ik zing mijn tijd wel uit. Het is een opvolging die dan gaat beslissen wat hij gaat doen met mijn bedrijf. Maar er is ook een hele grote groep boeren die denken van, nou ja, het zou misschien wel kunnen. Maar die zien dus andere, behalve dan die grond, ook wel andere belemmeringen. Bijvoorbeeld de kennis en know-how. Want een boerenbedrijf wat biologisch is, is echt wezenlijk andere manier van ondernemen dan een regulier bedrijf, om zo maar te zeggen. Dat is iets wat bij je moet passen. Je hebt echt heel veel kennis, vergaring voor nodig voordat je aan toe overgaat. Ja, en het moet wat opleveren. Ja. Dus daar zijn ook, dat is de volgende belemmering. Dat zijn de marktrisico's. Kijk, op het moment dat je nu denkt als boer van, goh, die biologische markt is heel aantrekkelijk, de prijzen zijn hoog, ik ga omschakelen. Nou, over 2 jaar, het is glazen bol kijken. Ja. Over 2 jaar is het misschien helemaal niet het geval. Nee. Maar het is tot 2 jaar nodig, verplicht om te schakelen. Dus dat betekent dat, ja, daardoor zijn die boeren ook terughoudend. Het duurt toch wel best wel lang. Ja, andere omstandigheden, dat zei u al. Maar goed, in Duitsland, ze trekken er wel aan daar. Een biologische landbouw, Lammert, is al een stuk verder ontwikkeld. Ja, we waren bij een biologisch boerenbedrijf in het noorden van Duitsland met bijna 450 hectare grond, 80 werknemers en een omzet van zo'n 4 miljoen euro, een groot bedrijf dus. Ze verkopen hun producten vooral aan eigen aandeelhouders. Dat zijn er meer dan 1000. Zij vormen het fundament onder het bedrijf, de Nederlandse boerin Jolke de Moel. Die runt 1 van de 7 winkels van de boerderij. En ze vertelt wat je voor een aandeel van ongeveer 250 euro per maand krijgt. In een standaard aandeel, een heel vol aandeel, zit elke week 700 gram vlees, ongeacht welk stuk je neemt. Het equivalent van 7,5 liter melk. En dan heb je dus boter, kaas, yoghurt enzovoorts. En afhankelijk van het seizoen 1,5 tot 3,5 kilo groenten. Plus aardappelen, plus sla, plus kruiden. Ja, zo heb je dus een abonnement eigenlijk op de boerderij. Zo hebben ze heel veel van dit soort klanten. Mevrouw Logacheva, zo'n systeem. Kan dat ook in Nederland? Ja, kijk, dan, dit is wel echt een heel mooi voorbeeld van een ondernemer die zowel aan de productiekant zijn zaken heeft geregeld. Dus die heeft een bedrijf waar allerlei maatregelen worden genomen. En aan de andere kant ook de afzetkant is geregeld. Want deze ondernemer heeft contact gelegd met zijn klanten. En die klanten zijn bereid om de meerwaarde van biologisch in te zien. Ze zijn ook bereid als consumenten om de meerprijs daarvoor te betalen. Dus in die zin is het wel een heel mooi voorbeeld zoals het dat kan werken. Zou dan dus wel hier kunnen. Hebben we daar doelgroep tussen aanhalingstekens genoeg voor? Nou kijk, biologisch. De consumenten moeten in Nederland wel wat meer overtuigd worden van de meerwaarde van biologisch. Het is natuurlijk nog steeds zo dat het is een feit dat de prijzen voor biologische producten echt een stuk hoger liggen dan de prijzen voor niet-biologische producten. Dus dat betekent dat nog een hele slag te gaan is voordat die consument overtuigd is van die meerwaarde van biologisch, zodat hij bereid is om ook die meerprijs te betalen. Ja, en dat boeren dan ook bereid zijn om zich daar op af te stemmen. Er is nog een weg te gaan voordat we aan die 15% biologische landbouw zitten in 2030. Ik dank u wel voor uw komst. Katja Logacheva was dat van Wageningen Research. Overigens dat bedrijf van Jolke en haar man Matthias in Noord-Duitsland. Vanavond is een reportage daarover te zien in onze televisieuitzending om 17:15 op NPO 1. Feit of fictie? Maar het over racistische spreekkoren. Ja, daar werd gisteren over gesproken bij de collega's van de NOS. Uiteraard naar aanleiding van de spreekkoren tegen Vinicius Junior, de speler van Real Madrid. Toen de vraag kwam of dergelijke spreekkoren ook bij andere sporten voorkomen, zei sportcommentator Tom van het Hek dit. Ja, dat lijkt toch wel echt aan het voetbal voorbehouden. En het is een terugkerend fenomeen in alle landen, op alle manieren, tijdens alle wedstrijden. Het gebeurt veel te veel en het is iets wat inderdaad zo massaal eigenlijk alleen door het voetbalpubliek gedaan wordt. En bij andere sporten nogmaals incidenteel wel, maar niet massaal door het publiek, voor zover ik weet. Oké, racisme dus bij alle sporten, maar dan incidenteel en massale spreekoren, zegt Tom van het Hek, alleen bij voetbal. Ja, dat is er natuurlijk eentje om te checken. Om te beginnen bij Agnes Eiling van het Mulier Instituut voor Sportonderzoek. Ze zegt dat de spreekoren een gevolg zijn van het feit dat voetbal in Nederland verreweg de grootste volkssport is. Ja, dat klopt zeker voor Nederland, want het is de enige sport die massaal beoefend wordt. Hè, in die mate dat er een grote etnisch diverse spelersgroep bestaat, betaald voetbal. En dan vooral die grote supporterscharen en die volksmaan samenstelling is. En dat zijn belangrijke kenmerken naar mijn idee. Nationale volkssport, dan dat het per se voetbal is. Maar mogelijk in andere landen geldt het ook voor andere nationale teamsporten. Oké, andere landen met andere grote volkssporten, daar komen spreekkoren dus ook voor. Ja, nou ja, dan denk je bijvoorbeeld al snel aan American football in Amerika, cricket in India, rugby, Australië. Elling heeft zelf het vermoeden van wel. Ja, we hebben er geen cijfers over. Maar in andere landen waarin, nou ja, of rugby of cricket, zijn ook nationale volkssporten in andere sporten. En daar zijn die ook anders van samenstelling dan, zeg maar, misschien het rugby en het cricket hier. Ja, maar ja, vermoeden. Dit is feit of fictie. Dus we moeten het toch echt even zeker weten. Bijvoorbeeld qua rugby. Daarvoor belden we met Nederlands grootste rugbycommentator Albert Manting. Hij heeft beroepshalve al honderden, zo niet duizenden rugbywedstrijden gezien. Juist ook in landen waar het een volkssport is. Zoals in Nieuw-Zeeland, Australië, Japan. Ooit spreekoren gezien? Ik heb dat nog nooit gehoord of gezien, inderdaad. Vanaf de tribunes. Want ja, wat het natuurlijk ook is, de supporters in het rugby zitten door elkaar. Die zitten niet in aparte vakken, maar die zitten allemaal bij elkaar en door elkaar. Er wordt wel heel veel gezongen, hoor. Dat is traditie ook in het rugby. Maar het zijn allemaal positieve koren. Als bijvoorbeeld Wales thuis speelt, zitten er natuurlijk van de 80.000... zitten er 75.000 Welshmen bij elkaar. Dus die zouden best wel pre-koren kunnen uiten. Maar het gebeurt gewoon niet. Het gebeurt niet. Ja, tot zover rugby. Sportsocioloog Jacco van Sterkenburg van de Erasmus Universiteit pakt er een ander voorbeeld bij. En vergeet niet, we hebben het hier dus nadrukkelijk over spreekkoren, niet incidenteel racisme. Ja, racistische spreekkoren in grote mate, zeker als het om Europa gaat. Ja, dat is wel het voetbal voorbehouden. In het American football, bij mijn weten, gebeurt dat niet op die stelselmatige basis als in het voetbal. American football is sowieso een ander type sport en met een ander publiek. Hè, dus wordt veel meer gekenmerkt ook door families die dat bezoeken. Maar... Wat is dat dan met die voetbalfans en die spreekkoren? Ja, nou, dat hangt samen met 1, het type publiek, en 2, dat er nooit echt is ingegrepen toen antisemitische spreekkoren begonnen. Die evolueerden toen door naar andere koren, zoals homofobe en racistische, aldus Sterkenburg. Het publiek bestaat uit een heel specifieke groep, namelijk heel veel mannen, die ook een bepaalde vorm van mannelijkheid willen laten zien. Nou, wij zijn echte mannen. En dat betekent dan in hun ogen, wij zijn geen homo's. En er is bijna geen sport zo divers, etnisch divers, raciaal divers als mannenvoetbal. Dus de spelers op het veld zijn heel divers. Dat zie je niet in zoveel sporten op die manier. Waarbij ook nog eens zoveel mensen in het publiek zitten die juist vaak witte mannen zijn. En ook daarbij de normalisatie van dit soort spreekkoren in het algemeen maakt dat ook racistische spreekkoren plaatsvinden. Ja, eigenlijk gewoon dom publiek is het. Ja, dan toch even om hem af te maken. Feit of fictie? Feit. Massale racistische spreekkoren komen alleen bij voetbal voor. Erik, hoe staat het ervoor qua files? De meeste files staan in de Randstad en in Brabant. Een opvallende op de A50, Oost richting Arnhem. Tussen Heteren en knooppunt Grijzoord. Het rijdt daar langzaam over 6 kilometer. Maar de vertraging is 3 kwartier. Er ligt daar de nodige rommel op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. Nieuws via de NOS dan. In Limburg komt een loket waar mensen mijnbouwschade kunnen melden, zegt staatssecretaris Veilbrief. 50 jaar na de mijnsluiting zitten nog ongeveer 10.000 Limburgers met schade. Die kunnen straks aankloppen bij het Instituut Mens, Milieu en Mijnbouw Limburg. Nou, dat is eigenlijk een kennisinstituut. Maar is ook een instituut waarbij mensen die denken dat ze mijnbouwschade hebben kunnen aanbellen. Worden ze keurig ontvangen en worden ze doorverwezen naar iemand die dan beoordeelt of hun schade ook echt aannemelijk is dat het mijnbouwschade is. Is dat lastig te bewijzen? Nou, het is natuurlijk lang geleden. Het is lang geleden, maar ik heb begrepen van de experts hier dat er goede kaarten zijn van waar er mijnbouw heeft plaatsgevonden. Dat men ook goed weet hoe de ondergrond in elkaar zit. Dus ik heb begrepen dat men dat wel aannemelijk kan maken, ja. Is dit nu te vergelijken met Groningen, hoe dit wordt aangepakt? Nee, ik hoop het niet, want de Groningen aanpak is niet over de afgelopen 60 jaar zeer succesvol geweest. Dus ik probeer dit nu met de lessen van Groningen in mijn hoofd een beetje aan te pakken. Namelijk, probeer de menselijke mate gelijk in te brengen. Wees je bewust dat je soms niet kunt aantonen dat het mijnbouwschade is, maar dat het wel aannemelijk is. Dus die lessen proberen we juist te leren. Door het hier makkelijker te laten verlopen. Nou ja, maar makkelijker klinkt alsof je makkelijk geld gaat uitdelen. Maar het gaat mij er meer om dat het zijn een beetje de woorden uit het Groningen rapport, menselijk, mild. En dat vind ik eigenlijk veel belangrijker. Ook hier in Limburg? Ook in Limburg. Staatssecretaris Veilbrief in gesprek met NOS-verslaggever Joris van Poppel. Het aantal ongelukken met elektrische fietsen neemt toe en dus gaan de stemmen op voor een helmplicht. Maar de meeste e-bikers vinden een helm helemaal niks. Laat staan een plicht om die te dragen. Tot ze zelf een keer vallen, dan denken ze er anders over. Blijkt uit onderzoek van het 1 Vandaag Opiniepanel. Charlotte Nijs van het Opiniepanel is hier. Hi Charlotte, fijn dat je er bent. En contact ook met Esther van Garderen, directeur van de Fietsersbond. Dag mevrouw van Garderen. Goedemiddag. We gaan eerst samen luisteren naar de cijfers. Want Charlotte, ja, hoe zit dat? Wat voor onderzoek hebben jullie precies gedaan? Nou, we hebben 13.000 mensen met een elektrische fiets gevraagd wat ze vinden van zo'n helmplicht. En bijna 2/3 van hen is er tegen. Maar ze hebben er veel redenen voor. Ze noemen... Ja, een plicht vinden ze betuttelend. We bepalen het lekker zelf wel. Ook vinden ze dat de schuld van ongelukken bij automobilisten ligt. Als die niet zo roekeloos rijden, ja, dan is die helm ook niet nodig. En nog een reden. Als ze een helm moeten dragen, dan laten ze de fiets staan. En dan stappen ze weer die auto in. En iemand schreef ons bijvoorbeeld, dit vond ik wel een mooie quote. Fietsen zonder helm met de wind langs je kale hoofd is gewoon een gevoel van vrijheid. Het is gewoon een kwestie van goed uitkijken. Ja, maar dan denk ik altijd, je kunt zelf wel goed uitkijken. Maar dat moeten die andere weggebruikers dan ook. Mevrouw van Garderen, ja, nogmaals, directeur van de Fietsersbond. Herkent u die argumenten ook die Charlotte hier noemt? De weerstand tegen een helmplicht? Nou, het is bijna alsof onze achterban geraadpleegd is. Want dit zijn precies de argumenten. Die... Ja. Mm-hmm. Ja, en wat er interessant is, dat het aantal ongelukken met fietsers neemt toe. En dat zijn het aantal dodelijke ongelukken met fietsers nemen ook toe. Maar uit de cijfers is niet te halen of dat met e-bikes is. Die veronderstelling wordt al snel gemaakt. Maar dat is dus niet op die manier onderzocht. En wat er ook is... is dat een helm tegen bij vallen in een eenzijdig ongeval... inderdaad het kans op letsel vermindert. Maar 60% van de dodelijke ongevallen of met zwaar letsel... is door het aanrijden met een auto of een vrachtwagen. En dan is juist die fietshelm... helpt je ook niet voldoende als het boven de 30 km per uur is. Mm. Dus het is een beetje een draak van een maatregel die maar wat maakt heel het dan weinig zo drakerig? Nou, wat mensen zeggen. Mm-hmm. We zouden toch niet moeten... Nederland is een fietsland. Dat is een groot goed. Dat houdt mensen ook langer gezond en vitaal. Dat is wetenschappelijk aangetoond. Ja. En met een helm heb je minder groot kans mensen zeggen, als op zwaar letsel. Ja, maar als je als al die mensen over gaan stappen naar de auto... in plaats van dat ze nog fietsen... ja, dan gooien we eigenlijk het kind met badwater weg. Maar wat is het dan zo erg aan die helm? Het is lastig. Hè? En mensen zeggen, ik wil dat niet. Er is ook een steeds grotere groep mensen op straat. Dat zien we al gebeuren. Die zeggen, ik wil er wel graag op. En daarvan zeggen wij... heel goed dat die mensen een helm opzetten, maar het moet een individuele keuze zijn. En het is de maatschappelijke en gezondheidsverliezen van een helmplicht is groter dan de winst in de reductie van de slachtoffers. Zijn helemaal niet tegen een helm, maar wij zijn wel tegen het verplichten van een helm. Ja. Oké. U had het net over. En het voorkomt geen ongevallen. Nee, maar als er een ongeval gebeurt, dan heb je misschien wat meer bescherming. Ja. En daarvan zeg dat klopt. Ja, dat is ook gewoon waar. Okay. Ja. U had het net over cijfers, dat het niet helemaal duidelijk is hoe het zit met ongeluk met e-bikes, Lammert. Hebben wij wel iets? Nou ja, het Veilig Verkeer Nederland weet te melden dat er per jaar 85 minder verkeersdoden vallen en 2500 minder ernstige gewonden als iedereen een fietshelm verplicht zou dragen. Fietshelm maakt de kans op ernstig hoofd- en hersenletsel bij een botsing of val 60% kleiner, die op dodelijk letsel zelfs 70%. En op die e-bikes terug te komen uit cijfers van het CBS. Blijkt dat de meeste verkeersdoden fietsers zijn. In 2020 waren het er 229, waarvan een derde e-bikers waren. Ja, een derde dus van het aantal ongelukken. Even naar Charlotte, want ja, een helm kan dus een hoop ellende voorkomen. Er is ook een groep in het panel die daarom wel voor een helmplicht is. Wat zijn hun argumenten? Ja, klopt. Die zijn er zeker. Een derde van de e-bikers wil die helmplicht wel. Ja, zij vinden dat er wel heel hard en achterloos gefietst wordt. Of ze hebben zelf een ongeluk meegemaakt en weten dat je met die extra snelheid een groter risico loopt op een val die flinke gevolgen kan hebben. Panellid Jeanne Coulet-Kruijf bijvoorbeeld. Ik ben er met haar langs gegaan langs de plek waar zij haar ongeluk met haar elektrische fiets heeft gehad. En ze vertelde dat ze voor het ongeluk wel eens heeft overwogen om een helm te kopen, maar het was er niet van gekomen. Daar is de fietsenwinkel in dat winkelcentrum. En daar dacht ik iedere keer als ik er langs liep, ik moest een helm kopen. En ik heb het niet gedaan. Nee, en Jeanne werd aangereden door een auto en die hield er ernstig hersenletsel aan over. En haar boodschap nu is duidelijk. Iedereen die op een e-bike zit, in godsnaam, zet een helm op. Je hebt de keuze tussen zo'n hulpeloze mevrouw als ik nu ben, Of een helm op. Nou, dat zie je meer ook als in de cijfers terug. Als mensen eenmaal iets hebben meegemaakt, een ongeluk of een bijna ongeluk, dat ze dan denken, oh ja, toch maar die helm. Ja, dat klopt. Ja. Dat is echt wel een argument. Mm-hmm. Ja. Mevrouw van Garderen, ja, als je dit hoort, dan denk je, ja, weet je, we hebben ook autogordels. Vonden mensen in het begin ook niet zo leuk. Helpt ook wel een hoop tegen zwaar letsel. Dan denk je toch, ja, zo'n helmplicht laten we toch maar doen. Ja, de vergelijking met de autogordel wordt vaak gemaakt. Maar de auto is natuurlijk iets wat je heel makkelijk pakt. En wat we eigenlijk niet zouden moeten willen, dat die meer gepakt wordt. En als dan, ook de Telegraaf heeft het vorig jaar onderzocht, 70% van de mensen zegt, als ik verplicht een helm op moet, dan ga ik met de auto naar de supermarkt en dan laat ik mijn fiets staan. Dan denk ik dat we een ander maatschappelijk probleem in de plaats krijgen van... Ja, met die benzineprijzen van tegenwoordig ook, mevrouw? Ja, nou ja, die mensen zeggen dat toch. En zo'n klein ritje zullen de kosten niet zijn. Kijk, wij blijven bij het standpunt van, wat voor 2/3 uit jullie panel, van een helm kan verstandig zijn, maar geen plicht wat ons betreft. Ja. Zullen we nog even tot slot... Eigen keuze. Ja, ja dat is helder. Mensen die niet op een e-bike rijden, maar op een gewone fiets, hoe kijken die ernaar? Ja, anders hoor. Als we het aan alle fietsers vragen, dus de gewone fietsers, de ouderwetse fiets, die zien liever wel de e-bikers met een helm op. Maar als je dan zegt, ja, maar als jullie ook een helm op moeten... Dan weer niet. Dan weer niet. Oké, okay, nou, dat is wel helder hoe we in elkaar zitten. Charlotte Nijs van het 1 Vandaag op Pienerpanel. Dank je wel. Vanavond ook te zien op tv. Zeker. 6:15 NPO 1 en directeur Esther van Garderen van de Fietsersbond. Lammert, Gio. Nee, ja, wat gaan we doen? Gio! Zeker, want ja, de strijd is ontbrand hoor. Niet alleen om de etappezege tussen Thibaut Pinot en Filippo Zanna. Maar ook daarachter, daar gaat het verschrikkelijk hard. En het is Primoz Roglic die nu heeft aangevallen. En in ieder geval probeert om weg te rijden bij Almeida met name. Almeida is de nummer 2 in het klassement. En Almeida maakt zojuist ook een stuurfout, waardoor hij weer meer tijd verliest. En dat doet hij in een afdalingje voordat ze zo meteen aan de laatste 2 kilometer gaan beginnen bergop. Het is Roglic die daar rijdt met een ploeggenoot met Sepp Kuss. En natuurlijk met de leider in het klassement, Geraint Thomas. En dat doen ze op 3 minuten van de koplopers. Zo meteen horen we natuurlijk bij Nieuws en Co. hoe dat afloopt. Dat is bij Duke Teertstra. Dit was 1 Vandaag voor nu. Vragen, opmerkingen kan allemaal via de chat op 1vandaag.nl. En zoals gezegd, om 6:15 onze televisieuitzending op NPO 1. Ik wens u nog een hele fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1, podcast. Wat gebeurt er met een volksbuurt als daar ineens allemaal juppen komen wonen? Hoogopgeleide, met geld. Ja, ze doen je boel, hè? Ja, ja, want ze zitten allemaal binnen. Ik ben zo iemand. In een volksbuurt. Met huizen van 4, 5, 6 ton. Hoe is dat voor mijn buren, die hier altijd al woonden? Ik vind het gewoon schandalig. Ik ben op mijn bakfiets gestapt en ik vond gezelligheid. Hey, goedemiddag. En angst. Ik weet niet hoe je toekomst eruit ziet en ik ga je hele wijk plat gooien. Van Amersfoort en Amsterdam tot ver buiten de Randstad. Nee, wij zijn niet deftig. Luister naar Welkom in de Volksbuurt. Een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Ja, toch? Wie luistert, weet meer. Hey, Usain, weet je wat echt slim is? No. De autoverzekering van Allianz Direct. Daarmee bespaar je gemiddeld €250 per jaar. No way. Oh, jawel, Usain. Daarom hebben meer dan 700.000 slimme mensen hem gewoon zelf online bij ons afgesloten. Not bad for insurance company. Dus bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Werkgever en gebruik gemaakt van de NOW-subsidie. De deadline voor de definitieve berekening is al op 2 juni. Als je extra tijd nodig hebt voor je NOW-verklaring, vraag die dan nu aan. Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. Nu in Museum Sofiehof van Indië tot nu. De laatste ooggetuigen. Zij zagen het einde van Nederlands-Indië. Portretten van Frank Ruiter. NOW-subsidie ontvangen? Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u.